zdrowy żołądek. Trawisto i Trawiszto. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 10 dzień marca. Minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. W sprawie żądań rolników to może być decydujący tydzień. Według Hamasu w izraelskim bombardowaniu zginął uprowadzony polski żydowski historyk Aleks Dancyk. Faworytem Oppenheimer, ale wśród nominowanych też brytyjsko-polsko-amerykańska koprodukcja. Rozdanie Oscarów już tej nocy. Jutro kolejne spotkanie przedstawicieli rządu z protestującymi rolnikami. Po sobotnich rozmowach wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak mówił m.in. o planowanych zmianach w unijnym Zielonym Ładzie. Podkreślił, że ograniczenie napływu towarów z Ukrainy jest konieczne, ale należy to zrobić w porozumieniu ze stroną ukraińską. Strona ukraińska też musi wiedzieć, że to jest ważne dla nich, żeby dobre relacje z Polską mogły być utrzymane, ale musimy to zrobić w maksymalnie taki normalny, ludzki, dyplomatyczny sposób, bo nie chcielibyśmy, żeby ktokolwiek, jakikolwiek państwo, jacykolwiek ludzie wykorzystywali to, by na przykład mówić, że Ukraina ma problemy na froncie, bo Polska coś robi. To naprawdę jesteśmy w trudnej sytuacji. Wczoraj stronom nie udało się dojść do porozumienia. Rolnicy zapowiadają kolejny protest na 20 marca. Domagają się zmian w unijnym Zielonym Ładzie oraz kontroli i weryfikacji produktów rolnych z Ukrainy. Z informacji przekazanych przez premiera wynika, że decyzję w sprawie zmian w Zielonym Ładzie Komisja Europejska ma podjąć w najbliższy piątek. Tragiczne doniesienia napłynęły z Bliskiego Wschodu. Według Hamasu nie żyje Aleks Dancyk, polski żydowski historyk uprowadzony z Izraela do Strefy Gazy. Brygady Al-Qassam, zbrojne skrzydło Hamasu, poinformowały w serwisie Telegram, że Aleks Dancyk jest jednym z 7 zakładników, którzy mieli zginąć podczas izraelskiego bombardowania Strefy Gazy. Informacja o jego śmierci miała też dostać rodzina. Według źródeł Polskiego Radia izraelskie służby nie potwierdzają ani nie zaprzeczają informacjom Hamasu. Komentarze odmawiają bliscy Aleksa Dancyka. Azotyn sodu to bezpieczny konserwant pod warunkiem, że jest używany zgodnie z zasadami. Tak mówi były główny inspektor sanitarny Marek Posupkiewicz. W próbkach galarety z targowiska w Nowej Dębie, którą w lutym śmiertelnie zatruł się 54-letni mężczyzna, wykazano obecność azotynu sodu na toksycznym dla człowieka poziomie. Doktor Posupkiewicz powiedział w Polskim Radiu, że azotyn sodu jest stosowany w wędliniarstwie, ale podkreślił, że są bardzo wyśrubowane normy, jeśli chodzi o jego stosowanie. Azotyn sodu, który jest bardzo potrzebny przy hamowaniu wzrostu bakterii i zabijaniu bakterii Clostridium botulinum, te, które produkują jadki owasiane, który jest też śmiertelnie groźny dla człowieka. I ta substancja, która ratuje życie, w nieumiejętny sposób użyta, może niestety tego życia pozbawić. W sprawie śmiertelnego zatrucia galaretą śledztwo prowadzi prokuratura w Tarnobrzegu. Główny inspektorat sanitarny przypomina, że żywność warto kupować w sprawdzonych punktach i sklepach. To najważniejsze nagrody w świecie filmu. Oscary zostaną wręczone w nocy polskiego czasu. Gala ma należeć do obrazu Oppenheimer, który uchodzi za zdecydowanego faworyta. W bardzo prestiżowych kategoriach najlepszego filmu i najlepszego obrazu międzynarodowego powalczy polsko-brytyjska-amerykańska koprodukcja Strefa Interesów. O jej szansach mówi znawca kina, krytyk filmowy z Chicago Zbigniew Banaś. Ma szansę na więcej nagród, a jedną, która szczególnie wydaje mi się byłaby zasłużona, będzie nagroda za dźwięk. Bo jest to film, który oglądamy i wtedy widzimy jedną rzeczywistość, ale jeżeli zamkniemy oczy i słuchamy tego filmu, to dźwięk przekazują nam ogrom tragedii po drugiej stronie muru na terenie obozu. Faworytem hollywoodzkiego wieczoru jest Oppenheimer, który otrzymał 13 nominacji. O oscarowych wynikach w tajnym głosowaniu zdecydowało około 10 tysięcy członków Amerykańskiej Akademii Filmowej. Skład jej członków stał się bardziej zróżnicowany pod kątem etnicznym oraz jest zdecydowanie bardziej międzynarodowy. Dowodem tego są w ostatnich latach wygrane w bardzo prestiżowych kategoriach oscarowych produkcji spoza Hollywood. And the Oscar goes to... Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc w większości kraju pochmurna. Miejscami popada deszcz, głównie od Wielkopolski po Podkarpacie. Termometry pokażą od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do około 4 w centrum i 9 na miejscami na południu i zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 20:05. Ela tem, diz que tem, mas também nem precisa dizer. And if it is real, wanna touch, wanna feel, she can dance, she belongs, she believes. Marco de Canaveses é o nome da terra onde Aroxu nasceu. Taste of each flower is sweet. So why do they say she's a beggar? She lives in the dark, breathing in, breathing out. It is wild, it is real, it is good. Mãos, pés e mãos, contramãos, sims e nãos, olhos são de rolar. She's living in a dream world like regular people, and she's caught by the tail. Filha de mestre Cafuso, deusa do céu como tu e eu. Ela veio, ela vem, vem trazer em ela vem, vem trazer encanto ao mundo. Ela veio, ela vem, vem trazer encanto ao mundo. Ela veio, ela vem, vem trazer encanto ao mundo. De um mestre Cafuso, trazer encanto ao mundo. Wash away, wash away, wash away that hurting feeling. Ela veio, ela vem, vem trazer encanto ao mundo. Take away, take away, take away that hurting feeling. Ela veio, ela vem, vem trazer encanto ao mundo. Wash away, wash away, wash away that hurting feeling. Ela veio, ela vem, vem trazer encanto ao mundo. Jacek Kawreluk, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, zapraszam do godziny 22, a na dobry początek dziś David Byrne i Gaetano Veloso, nasi przewodnicy, którzy rozpoczęli to spotkanie. Czy będą to dwie godziny w rytmach latino? W większości, ponieważ ten dzisiejszy koncert został zainspirowany tym, co dzieje się w pobliskim studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Państwo wiedzą doskonale, występuje Marcin Masecki wraz z przyjaciółmi. Nic więcej właściwie powiedzieć nie mogę. Może tylko tyle. Tanga, merengue, walce, szoro i bolera południowoamerykańskie. A to wszystko z powodu specjalnego koncertu. Więcej nie będę mówił, ponieważ wszystko wyjaśni się dokładnie 1 kwietnia w nasze urodziny. Zatem w studiu Agnieszki Osieckiej, Marcin Masecki i przyjaciele, a u nas różności łacińskie i nie tylko. Zatem David Byrne, Gaetano Veloso, no i cóż, Devendra Banhart. Amor no tiene esperanza, aunque te esperará. Mi corazón se avanza, un fantasma cuerpo real. Mi amor no tiene venganza, aunque te matará. Este viejo no se cansa, siempre te persigará. Así que fe y amor no necesita esperanza. Ven amor aunque feo amor no grita en mi lancha alrededor de ti. Aunque no es la verdad, mi abogado trabaja para que tú puedas descansar. Así que fe y amor no necesita esperanza. Ven amor aquí, ven amor, disfruta mi grasa alrededor de ti. Thank you. Tak, to Devendra Banhart, do którego zawsze powracam z wielką przyjemnością. Marcin Masecki cały czas gra w naszym studiu Agnieszki Osieckiej. To skoro zaczęliśmy od inspiracji koncertowych, to niech będzie jeszcze jedna. W minionym tygodniu dwukrotnie w Warszawie wystąpił ten oto dżentelmen, Roberto Carlos Lange. Lado Negro. Tak, tak, ten dżentelmen wystąpił w Warszawie na dwóch koncertach. Nie wiem, jak było na tym drugim, ale pierwszy, ten, który rozpoczął się w granicach godziny w 20, był naprawdę fantastyczny. Świetny kontakt z publicznością i jednocześnie przekrój przez właściwie wszystkie najważniejsze utwory tego artysty, bo wprawdzie muzyk w tej chwili promuje właśnie wydany album Phaser, opublikowany przez wytwórnię 4AD, ale jak sam powiedział, również uwielbia wracać do tego, co było wcześniej i do kompozycji z jego poprzednich płyt, zwłaszcza z albumu Far In, wydanego w roku 2021. To był, przyznaję, mój trzeci koncert Lado Negro, który widziałem i z całą pewnością to był najlepszy występ. Żadne wielkie festiwalowe sceny nie oddadzą tego, co ten artysta potrafi zrobić w kontakcie z publicznością, kiedy ta publiczność po prostu siedzi bądź też tańczy dookoła niego. No i tak było właśnie w Warszawie. Lado Negro. I really know you now. Now that you've seen these dreams, who would even know what to say? even if you feel free. Cause now my mind's made up. There's no looking back now. Jak dla mnie mógłby grać cały czas Ella Donegro, Hampton Dream. Ta kompozycja pojawiła się również podczas tego pierwszego koncertu, ale myślę, że na drugim było równie dobrze. Gdyby państwo byli na przykład na drugim, to ja bardzo chętnie dowiem się, co tam się działo. jacek.hawryluk@polskieradio.pl to adres we wszelkich sprawach muzycznych. Skoro tak zrobiło się koncertowo, Marcin Masecki u nas, a tak naprawdę 1 kwietnia, proszę o tym pamiętać, Ella Donegro, to jutro ciąg dalszy tych latynowskich koneksji. Na jedynym koncercie, proszę pamiętać, na jedynym koncercie i chyba po raz pierwszy w Polsce wystąpi Jazz Makale. Farinha do desprezo. Não, não me diga mais que é cedo. Quanto tempo, amor, quanto tempo tava pronta. Que tava pronta da farinha do despejo. Já comi muito da farinha do desprezo. Não, não me diga mais que é cedo. Quanto tempo, amor, quanto tempo tava pronta. Que tava pronta da farinha do despejo. Me joga fora, que na água do balde eu vou me embora. Me joga fora, que na água do balde eu vou me embora. Só vou comer agora da farinha do desejo. Alimentar minha fome pra que nunca mais me esqueça. Como é forte o gosto da farinha do desprezo. Só vou comer agora da farinha do desejo. Só vou comer agora. farinha do desejo. Comer agora da farinha do desejo, alimentar minha fome pra que nunca mais me esqueça. Como é forte o gosto da farinha do desprezo. Só vou comer agora da farinha do desejo. Só vou comer agora da farinha do desejo. Só vou comer agora da farinha do desejo. To pierwszy, jedyny koncert tego artysty w Polsce, to wybrać się należy. Dziac Makale. Może nie stał w pierwszym szeregu tych najważniejszych brazylijskich artystów muzycznych, którzy zmieniali historię, natomiast współpracował z największymi, z Gal Costą, Gaetano Veloso czy Gilberto Gilem, ale ma na swoim koncie oczywiście także dokonania solowe, w tym słynny album debiutancki wydany w 1972 roku i jak wieść niesie, to na tym koncercie właśnie pochyli się nad tym materiałem, wykona najprawdopodobniej w całości cały ten materiał i wszystkie kompozycje, które wtedy w 72 roku zostały zarejestrowane. Dziac Makale po raz pierwszy zagra w Polsce na jedynym koncercie, a zatem to myślę, że byłaby taka miła kontynuacja. Ela do Negro i teraz George Makale. To jeszcze jeden artysta, który z muzyką brazylijską ma ogromny związek, ale nie tylko. To właściwie legenda sceny niezależnej, czyli Arthur Lindsay. E gata veste marrom e preto, como se fossem uma cor só. Quando os vigias do rio todos já dormem, a gata espia sozinha a noite a passar. Sem deixar de ser nervosa na madrugada, quando não chove, das suas voltas por aí, deixando claro pra todos que seguem dormindo. Que ela é quem manda. fossem uma cor só. Quantos vigias do rio, todos já dormem. A gata espia sozinha, a noite a passar. É linda e alegre, sem deixar de ser de casa. Na madrugada, quando não chove, dá suas voltas por aí, deixando claro para todos que seguem dormindo que ela é quem manda nos sonhos que estão a sonhar. Bardzo lubię te połamane piosenki, Arto Lindsaya, Delegada i przed momentem Uma. Arto Lindsay wprawdzie urodzony w Stanach Zjednoczonych, ale dorastał, jak pamiętamy, w Brazylii, związany między innymi z formacją No Wave DNA, ale także z wieloma innymi grupami, zasłużony dla produkcji muzyki brazylijskiej, człowiek, któremu muzyka brazylijska, zwłaszcza ta undergroundowa, która łączy bardzo różne wpływy i bardzo różne stylistyki, zawdzięcza naprawdę bardzo wiele. Cały czas w świetnej formie. W ubiegłym roku kończył 70 lat, odbył trasę koncertową, zawitał także do Warszawy i okazało się, że nic nie stracił i ze świeżości, i z takiej witalności grania jednocześnie jego piosenki. To cały czas niezwykle ważne manifesty. Człowiek, który cały czas cieszy się muzyką i to w tym wypadku jest najważniejsze. Za 24 minuty będzie godzina 21. To cóż, podążamy cały czas szlakiem brazylijskim. Fiquei a imaginar, será que é nosso amor, morena, que vai se acabar? Você bem sabe que a Ema, quando canta, traz no meio do seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, morena, eu tenho medo, pois acho que é muito cedo pra esse amor se acabar. Vem, morena, vem, vem, vem, me beijar, dá um beijo, pra esse medo se acabar. Vem, morena, vem, vem, vem, me beijar, dá um beijo, oi, esse medo se acabar. Você bem sabe que a Ema, quando canta, traz no meio do seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, morena, eu tenho medo, pois acho que é muito cedo pra esse amor se acabar. Vem, morena, vem, vem, vem, me beijar, dá um beijo, oi, dá um beijo, pra esse medo se acabar. Vem, morena, vem, vem, vem, me beijar, dá um beijo, oi, pra esse medo se Chá, chá do meu bem, chá, chá, chá do meu bem, chá, chá, chá do meu bem, chá, chá, chá do meu bem, chá, chá, chá do meu bem, chá, chá, chá do meu bem, chá, chá, chá do meu bem, chá. chato, meu bem, chato, chato, chato, meu bem, chato, chato, chato, meu bem, chato, chato, chato, meu bem, chato, chato, chato, meu bem, chato, chato, chato, meu bem. Quando canta atrás no meio do seu canto um bocado de azar. Eu tenho medo, morena, eu tenho medo. Pois acho que é muito cedo pra essa moça e acaba bem, morena. Vem, vem, vem. Me beijar. Me beijar. Dá um beijo. Dá um beijo. Pra esse medo se acabar. Vem, morena. Vem, vem, vem. Me beijar. Me beijar. Dá um beijo, oi. Dá um beijo. Pra esse medo se acabar. Morena, eu tenho medo, pois acho que é muito cedo pra esse amor se acabar. Vem, morena. Vem, vem, vem. Me beijar. Me beijar. Dá um beijo, oi. Dá um beijo. Pra esse medo se acabar. Vem, morena. Vem, vem, vem, vem. Me beijar. Dá um beijo, oi. Dá um beijo. Pra esse medo se acabar. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Posso dizer completamente contente. Me arrisco a falar Gal Costa, Pontos de Luz, wcześniej Gilberto Gillo, Canto da Ema. Trochę przeniesiemy się w czasie, ponieważ wpływy muzyki latynowskiej, muzyki brazylijskiej obecne są w twórczości naprawdę wielu bardzo różnych artystów i to była taka estetyka, to był taki nurt, który był niezwykle ważny w pewnym momencie dla zespołu Stereolab, który inspirował się i bossanową, i tym wszystkim, co działo się w tak zwanej nowej muzyce brazylijskiej w latach 60. W roku 2000 zespół skomponował jedną ze swoich kompozycji, opierając ten utwór wyłącznie na drobnym samplu, wyciągniętym z piosenki Epico z 1973 roku, którą wykonywał Gaetano Veloso. W ten sposób z drobnego fragmentu, który został zapętlony i powtarzany wielokrotnie, zespół Stereolab zbudował kilkuminutową opowieść. To właśnie zespół Stereolab, który wymyślił sobie utwór blisko 8-minutowy, oparty wyłącznie na drobiazgu wyciągniętym z piosenki Epico Gaetano Veloso z 1973 roku. A poza tym muzyka latynoska zawsze była obecna wśród inspiracji Letitii Sadie i Tima Gaina. I tak było, gdy zespół istniał i później, kiedy się rozwiązał i kiedy artyści także działali solowo. W każdym razie te nawiązania do kultury latynowskiej zawsze gdzieś można było odnaleźć na płytach zespołu Stereolab, mimo że używali innego języka muzycznego, mimo że używali innych instrumentów i mimo że pochodzili z zupełnie innego świata. Tych inspiracji dzisiaj latynoskich będzie jeszcze trochę. Proszę pamiętać, w Trójce również po godzinie 21:00, to może jeszcze odrobina historii. Mané João, toda brincadeira acabou no chão. Tinha inimigo dentro do salão, Zé da Capoeira fazendo exibição. Tinha cabelo grande, mas não tinha molho. Mané ficou de olho. Tinha cabelo grande, mas não tinha molho. Mané ficou de olho. Escondeu Margarida na cortina e gritou: ninguém transa com a menina. E só terminou a brincadeira com o sangue escorrendo na ladeira. E era muito sangue pra pouca ladeira lá na Gafieira. E era muito sangue pra pouca ladeira lá na Gafieira. Toda brincadeira acabou no chão. Tinha inimigo dentro do salão, Zé da Capoeira fazendo exibição. Tinha cabelo grande, mas não tinha molho. Mané ficou de olho. Tinha cabelo grande, mas não tinha molho. Mané ficou de olho. Escondeu Margarida na cortina e gritou: ninguém transa com a menina. E só terminou a brincadeira com o sangue escorrendo na ladeira. E era muito sangue pra pouca ladeira lá na Gafieira. E era muito sangue pra pouca ladeira. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne.